Nörtit leikkii. Tuolla pyöntiäinen keskellä on tosi lystikeskellä. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijaisti ja ihmisistui koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Oikein mukavaa sunnuntaita tai mitä päivää taas kuunnellaankaan. Se on puhujankulman aika. Pörni jälleen täällä, tervehdys kaikille, ja se on 104. lähetys. Oikein mukavaa, että olet jälleen kuuntelulla vaikka podcastingin parissa, tai jos mietit, missä tämä oikein tulee livenä, joka sunnuntai striimitaajuuksella kello 18.00. Ole siis siellä. Ohjelma pystyy myös muuten kommentoimaan livenä Irknetin puolella. Stream.net on tuo Irkki-kanava, joten käykääpäs ehdottomasti myös sinne kirjautumassa myös stream.netin sivulta. Voi käydä kirjautumassa, jos web-selaimen kautta haluaa osallistua, niin pääsee myös tuonne Irkki-kanavalle. Mutta se siitä yhteystiedoista, miten pääsee liveen osallistumaan. Toinen tapa, miten voi liveen osallistua, on tietysti olla panelisti. Ja tätä ensioluokkaista tyyliä osallistua metodia käyttää esimerkiksi Henrikki. Olipas vaikeasti sanottu. Tervetuloa pitkästä aikaa mukaan. Hei, kattokaa, mä oon Google Docs. Se, muistaakseni sä tykkää tästä Google Docsista. Mä tykkään sitä ihan hirveästi. Se on niinku sun juttus. Viimeksi tänään oli sitä mieltä, että en mä ihan oikeesti halunnut niin kuin mitään niistä asioista säilyttää, mitä mä tein. Ja tietysti kyllähän Google tietää nämä asiat paremmin kuin minä. Niin, miksi me itse asiassa kirjoitetaan mitään, ei siis meillä mitään listaa ole, mutta jos meillä olisi joku lista, niin miksi me yleensä kirjoittaisi Google Docsiin, koska kuitenkin Googlessa nämä tiedot jo on. No se on kyllä totta. Voitaisiin käyttää vaan Googlea tähän listaan, en tiedä. Voitaisiin itse asiassa hakea tämä ohjelma aina ennakkoon Googlen kautta, niin meidän ei tarvitsisi tehdä sitä ollenkaan. Niin, searchaa vaan puhujankulma 104, niin sieltähän ne tulee topikit. Sieltä tulisi myös samaan hakuluokkaan varmasti Erkka, joka on tällä kerran mukana. Tervehdys, Erkka. Se oli minun otsani, joka iskeytyy mikkiin. Kumarus oli syvä. Kyllä. Hei, se on Alli Huuppa. Ja jos minulla niiskutan ja ryin ja aivastelen, niin se johtuu siitä, että... Oli teille ryppäämässä. Ei, kun minulla on lunssa. Aivan. Se oli muuten sitä paitsi eilen suomalaisuuden päivä, eli... Kyllä aika olla flunssassa. Ei puhuta ruotsin kielellä myöskään tänään. Hoidetaan tämä ihan suomeksi. Suomalaisuuden päivä. Eikö näin ollut? Kalevalan päivä. Aa, niin joo. Kalevalan. En tiedä, mitä perinteitä siihen kuuluu, mutta kun laittaa sellainen hassu kokki kolmosen hattu päähän ja joikata menemään. Kysytään, josko seuraava henkilö tietää joikkaamista kaiken. Eero on myös paikalla. Tervehdys. Päivää. En nyt anna mitään äänenäytteitä, mutta voin sanoa, että multa löytyy semmoinen hattu kyllä. Ah, no niin. Käytitkö sitä eilen? En tiedä, että tämä sijaitsee, mutta ainakin mulla on semmoinen ollut, se on ihan varma. Ai semmoinen Väinämöishattu vai? Niin, semmoinen. Ne on ihan tyylikkäitä. Ne voisi olla takaisin jossain vaiheessa. Joo. Toi lukekaa Väinämöisen paluu sarjakuvaa, se on hyvä. Se on hauska. Okei. Paluusta tulee mieleen myös henkilö, joka on palannut jälleen kerran ruotuihin pitkästä aikaa. Meillä on Lari myös mukana. Tervehdys. Tervehdys. Se on mukava päästä mukaan jälleen kerran. Kuinka on kulkenut? Kyllähän se siinä. Suomeen tulo tuotti pienet tuskat ja niin, eikä se niin hauskaa ollut palata takaisin, koska oli jo tottunut vähän toisenlaiseen elämään. Missä kaukana sitä nyt oikein pyörittiinkin? No, ensiksi käytiin semmoisella vähän pitemmällä keikalla tuolla Lontoon kupeessa ja sieltä tuli sitten suoraan hypättyä Shanghaihin ja siellä oli noin 1,5 kuukautta ja sitten tuossa vapaut kuukausi sitten. Joo, no itse asiassa aika tarkalleen kuukausi sitten, kun tulin takaisin Suomeen. No niin. Ja tässä on koitettu nyt sit sopeutua ilmastoon ja kaikkeen mahdolliseen. Täällä on muuten kuiva ilma. Mä en millään meinaa selvitä tää Suomessa. No, onko taantuma Suomessa hienompi kuin ulkomailla? No, hienompi ja hienompi. No, ainakin ihmiset täällä tuntuu pelkäävän enemmän. Ja sitten ei se näy täällä niin pahasti kuin esimerkiksi se alkoi loppuvaiheessa tuolla Lontoossa näkymään. Että siellä alkoi kellahtelee ihan tavallisia ruokakauppoja. Niin siinä niin kuin vähän sai jo jotain mielikuvaa, että millainen niin kuin homma siellä etenee. Et ei ole mikään herkulliset ajat siellä tällä hetkellä. Ja IT-henkilöistä niin siellä on aika paljon vapaata henkilöstöä nyt tällä hetkellä. Että siellähän oliko se nyt ainakin Motorola pisti yksikön kiinni ja sitten mikä se toinen oli, mistä mä nyt tuin. Olisiko se ollut Sony Ericsson, mikä laittoi kanssa sieltä sitten varmaan 500 jantteria pihalle. Ilman kostutin on kova laite. Mulla on sekä pyykit kuivumassa, joita ei ole lingottu. Sama juttu aina mulla. Mun ilman kostutin vaan otti ja hajosi. Aha. Vastaan se kehuit jotain. Joo, se on hyvä ilmankostutin, ja se olikohan se mulla niin kuin tyyliin 3 viikkoa, niin se vaan lakkas menemästä päälle, niin täytyy viedä vaihtoa. Okei. Se on niin kuiva ilmasto että ilmankostuttimetkin lopettaa toiminnassa. Siinä mielessä mua kyllä ihmetyttää, että oikeastaan kyseessähän on vaan vastus, joka lämmittää vettä, että kuinka vaikeaa semmoisen tekeminen mukaan oikeasti voi olla, että hankala kuvitella, että semmoinen niin kuin noin vaan hajoaa, mutta... Mutta no, www.iteparempi.fi. Mä en ole koskaan ymmärtänyt tota lähtökohtaa asiaan, kun se on ihan sama kuin, että jos palkkaa putkimiehen ja se tekee putket päin helvettiä, niin sitten sanoo, että no olisitko itse tehnyt paremmin. Olen samaa mieltä kanssasi. Niin, että jos joku arvostelee meidän ohjelmaa, niin yrittäkää hän itse tehdä tämmöinen perässä. Mennään siitä jouhevasti palautteisiin. Kimmo on pistänyt Elää. Mitä? Tulee kilpailu ja tappaa. Ja niin on se paha kilpailu podcastin sanalla. Kimmo pistää risuja sekä ruusuja meille. Risuna tulee jaksoon 100, että missikäs sarannan jakson noutseissa ei ole erittäin tärkeää jaksossa mainittua asiaa, eli YouTuben linkin loppuun laitettava tämä et... FMT on yhtä suuri kuin 18, josta tulee tämä HD-versio. Tämä tietysti vastaa... Ei HD, vaan se parempi laatu. Niin. HD on vielä erikseen. Niin, se on vielä. Sitten niin. Kyseessähän, tämä virallinen vastaus oli, kyseessä oli testi, että huomaatteko te sen. Ja Kimmo, sinä huomasit. Hyvä, pisteet. Niin pisteet sinulle ja palkinnon voit lunastaa teidän takapihalta sen kiven alta, kävin laittamassa sen sinne. Käypä Kimmo kopaaseen. Ja pistää palautetta, mitä sieltä kiven alta muuten löytyy. Meidän ohjelmamerkintöjen teko on ulkoistettu taantuman takia Kiinaan, niin ei sitä voi olottaa, että sitä saa samaa laatua. Ei, ja sitäpä se meillähän oli siis yksi visio, että Erkkaminen ja Litteroitanko jakso, joka on siis mielenkiintoinen show notes, mistä voisi niinku lukea kuuroille podcastia. Tässä on uusi tyyli. Mutta tässä on siis molemmat puolet, siis saat jotain tiisereitä lukemalla, todella hyviä tiisereitä ne onkin meidän solut sitten, mutta siinä ei ole aina kaikkea. Eli jos joku nyt on tehnyt sen virheen ja kuuntelee tätä, eikä ole koskaan kuunnellut meitä, I don't know, niin kannattaa siis kuunnella. Se ei ole se koko totuus, mikä on siinä show notesissa. Tässä on paljon muutakin. Sitä sama kuin Jenkeissä joissakin TV, siellä on siirretty myös digi-TV:ssä, niin siinä ruudun alareunassa juoksee semmoinen teksti, jossa lukee, että jos et näe tätä kuvaa, niin soita tähän numeroon ja saat apua digi-TV-konversiosta. Ja se jotain tähän suuntaan. Mutta ruusuja tuli myös. Ruusuja muuten loistavasta podcastista. Löysin Nokian puhelimesta ja ihastuin. Olemme myös siellä. Onkos myös sinne? Mitäs me siellä? Tuleeko nykyään Comsuite-puhujain kulma? Se on tämä uusi Nokia-palvelu, mistä varmaan keskustellaan muistakin Nokia-huhuista, mutta tämä on tämä ehkä uusi. Joo, se taitaa olla se. Mä oonkin kuullut, että on joku erikoispaketti, joka saa 50 halvemmalla. Ei saa muuten kaupaksi, nyt tulee aivan erikoinen. Näissä on aina mukana puhujain kulman sadasijaksi. Mutta laturia ei ole. Itse asiassa se taitaa olla siellä... podcasting softassa, niin kun siellä on tuota, niitä maakohtaisia kansioita, niin Jussi taisi lisätä, Jussi-Pekka lisätä sen tuossa joskus viime syksyllä, keväällä, okay. Joskus sinne. Kiitoksia siitä. Kiitos, koska sieltä kautta näköjään myös ihmiset löytävät meitä. Se on hyvä juttu. Myös iTunesista meidät löytää myös siellä. Joskus olemme hyvillä sijoituksilla, joskus huonoimmilla, mutta sillä nyt mitään väliä ole. Mennään Puhujankulma kysyy -osion pariin. Viime viikolla kysyimme asiaa, johon Henrikki kaipasi kuumeisesti tietoa, ja nyt tulee fakta. Kysyimme, mitä mieltä olet Puhujankulman uudesta tunnarista. Siis ei tunnarista, jos joku ihmettelee, että kuka tämä uusi henkilö, mikä meidän panelistissa on, joka on tunnari. Ei, vaan tunnarista. Ja kansa vastaa, kun häntä kysytään. 44% sanoo, että se on aivan loistava. 19% kertoo, että hyvä, mutta ehkä liian pitkä. 19% sanoo myös, että paska tunnari, paska paska. Ja 19% menee myös tähän osuuteen ihan sama, mitä siinä alussa on. Onko meillä uusi tunnari? On. Se on se pitkä hiljaisuus, minkä takia ennen kuin meikäläinen aloittaa tässä livessä höpöttämään, kun mä en kytke teille tuota musiikkia päälle tuossa. Se voisi ehkä tehdä niin. Tiedätte, missä miks et, liikut. Niin, mä et, miksi et koskaan kytke? Kyllä se joskus kytkee. Mä oon joskus kytkenyt. Kato, ei aina voi tehdä samalla lailla. Sehän muuten vaikuttaa tylsältä. Sitä fakkiutuu tapoihinsa. Voi aina yllättää. Sitä paitsi se on ihan paskatunnari, paska, ei me sitä haluta kunnolla. Mutta jos mä kuulisin sen tunnarin tuossa alussa, niin se on vähän niin kuin se on helpompi se lähtö. Mitoittaa. Vähän niin kuin samalla tapaa, niin kuin, että jos niin kuin hyppäät pituutta ja yrität siihen lankulle osua. Se on aika vaikea silmät kiinni. Jota jos niin kuin 100 starttia yrittää, niin se on kiva kuulla se pistooli, millä lähdetään liikkeelle. Minähän olen se pistooli. Mä lähden sitten, kun muut on maalissa. Mä en pidä turhasta kilpailusta. Ei, kilpailu on pahasta. Mutta hyvä näin. En mä tiedä, onko se hyvä. Mitä me tästä voidaan niin kuin luonehtia? 44%, mutta sitten taas yli puolet on sitä mieltä, että se on ehkä liian pitkä, se on paska tai silleen mitään väliä. Ei me mitään että tunnareita tarvita. Ei. Mutta kiitos, että vastasit. Ensi viikolla uudet kysymykset. Näihin pääsee siis osallistumaan osoitteessa puhujankulo.com. Mennään uutisiin ja sitä kautta metroon ja siellä ilmaisen VLANin. Meinaan näin se on, että Helsingin metroon on tulossa ilmainen VLAN. Asiakasyhteys tulee junien sisäkäyttöön ja varten luotavan yhteyden sivutuotteena. Verkko perustuu 110 reitin varrella olevaan tukiasemaan, pitäisi lukea näin etukäteen. Ja jokaisessa metrovaunussa on yksi tukiasema. Mä oon oikeasti lukenut, mutta eri uutis lähtiä, sillä on vähän erilailla kirjoittu. Yhteys junaan on noin 20 megabittiä sekunnissa, mutta matkustajien kaistaleveys jää kuitenkin pienemmäksi. Mitäs tämä sanoo meidän metrokuski? Mä mietin, kun mä kirjoitin tuota, että tuota, pitäisikö mun laittaa siihen se 110. Kyllä, kyllä. Näistä mä ajattelin, että no antava kompastua siihen. Kiitos. Kompastuu reitittimen. Sen verran voin näin ihan aitona asiantuntijana asiaa sanoa. Tässä tietokoneenlehden jutussa sanotaan, että rakennetaan, niin faktahan, että toi on rakennettu. Sieltä puuttuu vielä jotain tukiasemia, mutta siis se on käytännössä valmis. Sitä eli sä oot päässyt nettiin jo vaikka kuinka pitkään aikaa siellä. En ole päässyt nettiin. Eikö se ole salattu yhteys vielä toistaiseksi? Jos on tällä hetkellä salattu, että se ei ole vielä julkinen, mutta on siellä satunnaisesti silloin tällä ollut, sitä on testattu ihan lyhyesti, mutta siis, että sitä niin kuin hyvin vähän, mutta kuitenkin joskus, mutta siis, että siinä mielessä virheellinen uutinen, että kyllä se on jo siellä pystyssä. Sehän on älykästä. Rakennetaan tuommoinen langaton yhteys, mutta ei anneta kenenkään käyttää sitä. Siitä kerrostaa vasta niin kuin pari vuoden päästä, että no, se on meillä tämmöinen ollut tämä. Itse asiassa tämä tarkoitus on pikemminkin se, että siinä välitetään mainosinformaatioa niille hienoille mainostauluille, mitkä on edes metrossa. Plus, että vartijat näkee myös, mitä vaunuissa tapahtuu näin hienosti. Pystyy striimaamaan. Ja kuskit voi surfata pornoa. YouTubessa. Se on se päällimmäinen tarkoitus. Tässä myös sanottiin, että joskus tässä alkaa hihkumaan ne, jotka ovat tämän reitin varrella, että tästä saa ilmaisen VLAN yhteyden itsellensä, niin tässä sanottiin, että näitä voidaan katkoa näitä pitkäaikaisia yhteyksiä. Mä tiedän, katsooko joko siellä vai ehkä ne vaan katsoo, mikä on pisin matka, mikä voidaan metrolla mennä, ja jos joku yrittää käyttää sitä yhteyttä pitempään, niin se aina pätkäsee siinä vaiheessa. Niin, toivottavasti se on niin älykäs se systeemi, että jos siellä on, mitä sä sanoit, kuinka monta niitä oli, niitä 110 joo. Tukiasemaa, niin sitten jos niillä kaikilla on eri nimi, niin sitten siinä 80 vauhdissa joutuu koko ajan kyttäämään sitä, että nyt se, nyt, ei, nyt, Yksi menee yksi se... Jokaisessa metrovaunussa on yksi tukiasema, ja se tukiasema on yhteydessä näihin reitinvarsitukiasemiin. Kyllä. Eli tuota, siinä mä ymmärsin näin, että siis niin kun se matkustaja ottaa yhteyden siihen metrovaunun tukiasemaan. Joo, joka periaatteessa näkyy yhtenä tavalla, samalla tavalla ne kaikki. Mutta mä jäin miettimään, että kun siinä oli, otetaan huomioon se, että niin kun reitin varrella asuvat eivät pääse niin kun liian pitkiä aikoja käyttämään sitä esim. Mutta tavallaan niin kun, pystyykö ne asiakkaat ottaa sitten yhteyden siihen reitin varsitukiasemaan vai ollaanko nyt huolissaan niihin että niinku reitin varrella niinku olevat niinku ottaa siihen yhteyden siihen niinku ohi menevään junaan. Et sillä niin katsoo aikataulua, että kohta voi tsekata sähköpostin sille. Kirjoittaa Facebook tuota statuksen valmiiksi ja sitten nyt se menee. Torrentti latautuu vähän hitaammin siinä, kun täytyy aina ruuhka-aika, kun tulee metroja siinä paljon. Mä oon kyllä käyttänyt metrossa nettiä paljonkin. Siellä on hyvä 3G-yhteys, niin sinänsä asia ei ole niin kauhean akuutti. Paitsi iPhoneilla. Jostain syystä iPhoneilla se 3G ei riitä, ja mä en ymmärrä sitä. Kaikilla mulla on asia 3G-yhteydessä, okay. Mutta iPhone mä en ole saanut kertaakaan tunnelissa. Kannattaa käyttää jotain oikeaa puhelinta. Niin. Ilmeisesti. TV-job suosii hummereita. Yksityisautoilu. Kyllä, varmasti. Se ei ole metrossa vielä mennyt. Ainakaan Suomen metroissa. TV Jobson täytti juuri vuosia, joten... No, paljon tuli palattu? Taisi olla 54. Okei. Okay. Hyvä. Epäilu. No, siinähän se on syöpään kuolemassa. Niin. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, joo. Siitä ohjelman nimi. Joo. Steve Jobs kuolee syöpään. Saadaan ainakin kuuntelijoita ja hittejä. Podcast... No sehän on ollut sitä koko ajan. No joo, niin, jos on niillä, niin niitä news. Lukee ihmiset, niin... Johan se on kerran julistettu muutenkin kuolleeksi. Podcast luennoilta parempia tenttituloksia. Podcastit ovat yleistyneet yliopistossa, varsinkin USA:ssa, eikä suotta. Luennon kuunteleminen pelkästään podcastina on perinteistä luentaa tehokkaampi tapa oppia, paljastaa tutkimus. Oletteko samaa mieltä, että tässä olisi niin kuin, joskus minä itse mietin tätä, että tässä olisi niin kuin, tai käytetäänköhän tämmöistä podcastia, tietysti Amerikossa varmaan käytetään. Tosiaan vähän niin kuin, siis kyllähän itse asiassa Suomessakin jotkut luennoitsijat tekee yliopistossa, siis niitä nauhoitetaan ja sitten ne, ja niitä jaillaan niin kuin podcast-muodossa, mutta se vähän niin kuin, noissa hirveän paljon niin kuin riippuu varmaan se, että kuinka hyvälaatuinen se on. Siis silleen on kuunnellut aika paljon luentoja Jenkki-yliopistojen sille audiomuodossa. Niin osa on tosi hankalia kuunnella, kun on silleen suhiseva mikki jossakin takanurkassa. Mutta sitten jos on semmoinen, että se luento on niinku suunniteltu luettavaksi nauhalle, niin silloin kyllä toimii kuin häkä. Eli vie tajuun. Muista mennä itse nuoruudessa, silloin ei ollut podcastista puhettakaan, mutta ne oli jo tapana lukea itse kasettinauhalle näitä kirjoja, mitä piti sitten lukea kokeeseen ja sitten kuunnella, koska en jaksanut lukea niitä enää uudestaan, mutta käytin tämmöistä metodia muutenkin. Siis periaatteessa tämmöinen niin kuin kuunteleminen on hyvä asia, ja sitten jos sitä pystyy vielä jankkaamaan esimerkiksi. Ja on, joku on sanonut, että jos se niin kuin laittaa sen yöksi pörräämään, niin se menee mukamas alitajuntaan. Mulla on hyvä konsti päästä helpommalla tämmöisestä koulutuksista. No niin. Minä sovelsin sitä. Kannattaa opiskella semmoista alaa, jolle ei ole oppikirjoja, eikä ole mitään kovin yleistä viisautta noin muutenkaan, vaan kaikki on vaan sovellettua käytäntöä. Tai sitten semmoista alaa, mistä oikeasti olet kiinnostunut. Jääh. Sitten vaan harmittaa, kun ei saa töitä. Mutta joo, kyllä mä ihan mielelläni näkisin, että, ja voin kuvitella ihan kyllä hyvin, että jos luennon pystyy kuuntelemaan silleen sillä tavalla, että sä tavallaan suljet kaiken muun hälinän ulkopuolelta pois ja niin löydät sen oman sopen, missä pystyt kuuntelemaan sitä ihan rauhassa ja samalla vaikka lueskelemaan asiaan liittyvää, niin ja googlettelemaan menempää, niin kyllä varmaan ihan toimiva. Että kyllä monet luennot saattaa olla aika tylsähköjä, etenkin massaluennot. En tiedä, siinä tulee vaan semmoinen hyvin unettava olo sille yhtenä ihmisten joukossa. Ja tässähän kai mun käsittääkseni myöskin otettiin huomioon semmoinen, että myöskin ihmiset, jotka on ollut siellä luennolla, niin saattaa sen jälkeen uudestaan kuunnella sen podcastin, että ne pystyy palaamaan siihen niin kuin luentoon, eikä vaan siihen, että yrittää sitten kirjan avulla muistella, mistä se nyt puhukaan ja miten. Tai omia muistipaneja. Semmoinen voisi olla hyvä yhdistelmä, että olisi ensin luentoja podcastina ja sitten mentäisi semmoiselle luennolle, missä olisi joku ihminen vastailemassa kysymyksiin ja nostattamassa esimerkkejä ja muita, että tavallaan semmoinen perusjohdannot ja muut, niin niissä voisi olla semmoinen podcast-startti ja sitten vielä luennot päälle. Koska aika monilla luennoilla niin annetaan esimerkiksi ennakkoluettavaa, jos se sattuu olemaan joku semmoinen 30-sivuinen artikkeli jostakin aiheesta, joka on vielä itselle vähän tuntematon, niin sen niin kuin läpilukeminen niin, että ei ajatus harhanu joka kolmannen sanan jälkeen, niin on aika vaikeeta. Mulla on hyvä ratkaisu siihenkin. No? Ei lue sitä. Joo. Sekin on asia, mitä mä nyt tulin sovellittua kouluaikoina. Joo, no siis sinällään mä luulen, että niin kuin se on ihan, että tämä maailma rakentuu niin kuin tämmöisen korkeakouluosaamisen varaan, jossa niin kuin ihmiset opiskeluaikana ei oikeasti tehnyt töitä näin, niin siis silleen, että no, se ei ole mitenkään niin kuin kauhean katastrofi, jos ihmiset oikeasti jättää lukematta jotain. Että, mutta se, jos kaikki olisi motivoituneita ja lukisi näin, niin sitten saattaisi olla ehkä jotenkin hienompikin tämä paikka. Mutta mä en ottanut koulussa koskaan edes sen verran kuitenkin, että lukeminen on tietyllä tavalla tehokkaampaa. No, onhan sekin unettavaa, mutta sitten myös se, että jos sä rupeat kuuntelemaan sitä luentoa, niin sun täytyy opetella kuuntelemaan. Jos et sä opet telekuuntelemaan, niin sä nukahdat. Ja nukahdat muuten herkästi. Sehän on ihan niin kuin tutkittu fakta, että on ihmisiä, jotka oppii ja sisäistää paremmin asioita kuullun perusteella ja jotkut taas luetun perusteella. Että siinä on ihan selkeästi kaksi eri oppimaryhmää. Mä oon hyvin vahvasti sitä luokkaa, joka oppii huomattavasti paremmin kuuntelemalla. Mun piti sanoa tuossa jo aikaisemminkin, että mä en itse asiassa opiskellessa, mä en ottanut edes muistiinpanoja, koska mä ajattelin, että jos se on jotain kovinkin olennaista, niin kyllä mä sen muistan. Ja tämä itse asiassa palveli mua siinä mielessä hyvin, että kun pääsin koulusta läpi, niin minun keskiarvoni oli reilusti yli 4. Siis nyt puhumme asteikolla 1-0-5, emme 4-10. Että mä huomasin, että mulla se niin kuin, tavallaan kirjasta lukeminen ja muistiinpanojen tekeminen on huomattavasti tehottomampaa kuin se, jos joku selittää tai vaikka demoaa sitä siinä vieressä. Että mä en tiedä, kuinka hyvin tässä, tai miten tässä on otettu semmoista huomioon tässä tutkimuksessa. Siis minun pointtini. Just ja just sanoa tutkimuksessa, nimittäin sitä testattiin yhdellä ainoalla tentillä. Tai siis toi tentillä, kun siis toi luennolla. Hmm. Eli siis siinä ei kovin... Eli siis fakta. Tai ei ole. Joo, niin, siis kannattaa niinku varauksella, mutta ehkä kyllä totta kai aina suhtautuu. Mutta siis se, että... niin. Ja ehkä tuo podcastikin on kyllä... Siis se on vähän ehkä hölmö sanaa tuossa, no, että ylipäätään niinku tallenteet. Olipa ne nyt... Ja jaeltu millä tavalla hyvänsä, mutta... Mutta hyvä näin. Ennen kuin kukaan nukahtaa sen enempää tämän podcastin jälkeen, kun me puhumme podcastista luennoilla, niin kurkataan seuraava aihe. Eduskunta äänesti Lex Nokian jatkoon, joskaan nyt välttämättä ollut niin suuri yllätys ehkä. Mutta kuitenkin Lex Nokia tietosuojalain eteenpäin puskeminen jatkui keskiviikkona, kun eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lain vastustajat yrittivät saada lakiehdotukseen muutoksia, mutta yksikään ehdotus ei saanut eduskunnalta äänestyksissä tarpeeksi tukea, joten Lex Nokia lipui eteenpäin muuttumattomana. Seuraava kerran asiasta äänestetään ensi viikon keskiviikkona, jolloin äänestyksen tulos kertoo sen, että hyväksytäänkö laki vai ei. Oliko tämä nyt yllätys, että tämä nyt rumpsahti läpi? Ja onko se mikään yllätys, että ensi viikolla voimme puhkussa sanoa, että se meni läpi? Silloin kun porvarihallitus on vallassa, niin silloin mikään ei ole yllätys. Mun pitää sen verran huomauttaa tohon, että oikeasti 37 edustajaa ei ollut paikalla. Mun mielestä on vähän liikaa. Joo, oli kaikki kirjoittamassa sähköposteja, jotka me saadaan lukea myöhemmin. Eli äkkiä kirjoittamaan ennen kuin se menee läpi. Mutta tuohon lakijuttuun vielä itsestä hyvin huonosti seuranneena, niin kuitenkin sen verran haluan kommentoida, että pidän vähän kohtuuttomana koko ehdotusta siinä mielessä, että nyt kuitenkin halutaan lähteä sille tielle, että epäillään, että okei, ehkä työntekijät lähettävät työnantajan sähköpostista tietoja, jotka ovat luottamuksellisia, mutta samaan aikaan kuitenkin netissä on iso pino kaikki erilaisia webmail-palveluja, mistä se sama asia voidaan tehdä, eikä kukaan valvo sitä, että otatko sinä copypasteja sillä tietokoneella jostakin dokumentista or not. Eiköhän siitäkin Sosin mielestä jää joku jälki jonnekin. Kyllä varmasti. Etkö tunne tietotekniikkaa? Itse asiassa kyllä on softia olemassa, jotta jää jälki. Ihan on olemassa, mutta ne on niinku ihan erikseen asennettavia softia. Mutta siis mulla on yksi ihan niinku lysti. Nyt mä kuulen luuppia. Älä välitä, älä välitä näitä luuppia. Kuuluuko teille muille kauhoja kaiku? Ei enää äsken kuulu. No niin. Elikkä mulla on ihan yksi lysti siis se, että niinku, vaikka jos niinku firmat niinku vaikka varaisivatkin tämän oikeuden, koska minä jälleen uskon siihen, että ne ehkä naivi saatan olla, mutta siis minä luulen, että rahaa ei hassata siihen, että kyylettäisiin ihmisten sähköpostiliikennettä ilman jotain järkevää syytä, ja etenkin koska toi lakikin tekee semmoisen silloin tekovelvollisuuden, eli se ei anna vapaita käsiä siihen. Mutta siis se, että mikä tuossa nyt oli kiistalaista, että miten toi säteilee sitten muualle, että niin kun pystyykö operaattorit tekemään, jos ne epäilee, tai sitten joku ulkopuolinen taho esittää epäilyä, vaikka tämmöistä, että joku valittaa vaikka, että joku nyt piratisoi näin tavaraa näin, niin sitten ruvetaan tarkkailemaan sen kaikkea viestiliikennettä tai siltä koneelta kaikkea lähtevää viestiliikennettä. Että tavallaan siinä tulee helposti tallattua semmoisia oikeuksia, mitkä niin, ei sitten ehkä. Sitten on ne kaksi maagista sanaa, lapsiporno ja terrorismi, jolta voidaan sitten sen jälkeen niin kuin hyväksyä kaikki toimet. No joo, suuri piirtein, mutta jos katsotaan tuota lakia ihan niin kuin avoimemmassa näkökulmassa, niin en nyt pistä pahaksi niin, että kyseinen laki tuli, joka tietysti mahdollistaa vähän yksityissuojaurkintaa. Sanotaan näin, että se on jokaisen oma henkilökohtainen asia, että lähteekö sitten työnantajan luottamuksellista tietoa levittämään sähköpostissa semmoisia paikkoja, mihin se ei kuulu. Et mun mielestä siinä kohtaa, se kiistakapula ei ole. Mutta se kiistakapula nimenomaan, kun se ei liity tuohon, vaan se liittyy siihen, että se, jos se laki sanotetaan sillä tavalla, että se antaa näille yhteisötilaajille semmoisia epäselviä oikeuksia ja velvollisuuksia ja niin edelleen. Tavallaan niin kuin se, että se on ongelma. Että se, että niin kuin siihen, mihin sitä, ajatus, kun halutaan tunkea näin, niin kuin yritysvakoilua, jos halutaan ehkäistä, niin okei, ihan vapaasti tehkää niin, mutta se, että se ei anna niin kuin paukkuja just tähän näin, että kun joku huutaa niin kuin terrorismi tai piratismi tai lapsiporno näin, niin sitten yhtäkkiä ruvetaan tonkimaan niin kuin jokaisen kadun tallahjan viestiliikennettä niin kuin ihan sketsi syyllä näin, että että siinä mielessä, että, ja mä sen tunnustan, että mä tunnen hirveän huonosti tuon lain sisältö, vaikka sitä on yrittänyt lukea, niin mä en, aina kun tulee semmoinen pykälämerkki tekstissä vastaan, niin mulla on niin aina pää osuu mikkiin, kun mä nuokahan, mutta siis se, mitä tuossa niin kuin, taas niin kuin, olisi voitu hakea, niin sitä, että sitä lisää keskusteluaikaa, koska tämä nyt kun nousi taas jälleen verrattain myöhään tapetille, julkisuuden tapetille, niin tavallaan nyt, niin kun, nyt kun ihmiset lähtää sitä vastaan, niin sitten, jotta maailma voisi näyttää, että täällä lakeja säädellään sille avoimella tavalla, niin se olisi voitu pistää pikkusen jarrua ja ruveta esittelemään ja keskustelemaan siitä vaikka vähän uudelleenkin, koska nyt kaikki ei sattunut olemaan hereillä silloin, kun maitoa valutettiin maahan saunan takana. Niin... Tuolla. Niin. Mutta tämä on, niin kuin, tämä on siis silleen, tämä on niin joka helvetin lain kohdalla, mikä niin on aina sama nyt tämä yliopistolaki näin. Niin sitten kun... Että siitä niin kuin aina, että se vaan... Kun se deadline siinä lähenee näin, niin sitten vasta ihmiset nousee älisemään. Ja no, tavallaan niin, se on okei, okay, se on niin kuin sille, että no... En mä tiedä, voiko niinku kansalta edellyttää, että nyt olisi niinku ihan niin hajulla aina. Mutta niinku myös sitä voisi eduskunnalta edellyttää, että, tuota, että jos sitä nousee tämmöistä äläkkää näin, niin ihan hyvän tahdon eleenä, niin sitä voidaan sitten hidastaa sitä prosessia. Että se nyt saatanaan tähän, tämä maakadu siihen, jos vähän aikaa otellaan. Kyllä, siis kansalle tämmöinen veto-oikeus, mitä pystytään kytkemään päin. Mm. Jos joku älähtää, niin tämmöinen niin kuin kirkossa, kun mennään naimisiin, niin on kenellekään mitään nyt vastaa. Jos kaikki on hiljaa, niin ok, mutta jos joku älähtää, niin sitten... Onko joskus koko joku älähtänyt? Sitä mä oon itse miettinyt, mitä sitten jos joku... No itse asiassa mulla on jotain vastaan. Että... Hmm? En tiedä. Jos tiedät... No, jos mut niin, mut kutsuttais häihin, niin rupees tapahtumaan, mutta mua ei koskaan kutsuttu häihin. Ja nyt tiedämme miksi. Siellä nousi käsin. Tämä nyt selvitti tilanteen. Joo, varoka. Mutta pistäkää palautetta, jos joskus näin on käynyt. Mitä siinä tapahtuu oikeasti? Mitä siinä kysellään? Mutta niin. Eikö kysytä, että tahdotko sinä se ja se, mitä siinä on? Kaikenlaista joutavaa tekstiä ja sitten pari vuoden päästä se pariskunta eroa. No, mutta niin. Jos mentäisiin kuitenkin sen lakiasiaa vielä takaisin, niin se, että mulla ainakin itsellä on aika epäselväksi jäänyt koko lain sisältö ja uskon, että monella muullekin on se jäänyt ihan yhtäleen epäselväksi ja varmaan vähän... Tiedätkö, mikä tähän olisi ratkaisu näin? Se laki saataisiin podcastina, se lakiteksti. Kukaan ei jaksa lukea sitä. Kaikki sitä kovasti puhuu, niin kuin allekirjoittunut myös. Niin kovasti sitä puhuu, mutta onko koskaan jaksanut lukea sitä loppuun asti? Tai niin kuin, eduskuntapodcast. Olen mä selannut sen läpi, mutta se oli niin helvetin tylsä, että mulla ei niin kuin aivot riittänyt siihen. Mutta jos olisi podcastina, niin. Sitten. Niin. Eduskuntapodcast. Se olisi tietysti hyvä, että jos olisi joku semmoinen... paneelipodcast, vaikka jostain teknologia-aiheesta, ja sitten ne ihmiset, jotka on siinä mukana, niin ne ihan oikeasti tietäisi, mistä ne puhuisi. Vitulta. Ei. Palkka ei juokse, niin ei. Ei. No voitaan näitä suoraan paperista ja heittää omasta. Ei. Tuota, niin. Sellainen Common Craft-videoaiheesta, siis in plain English. Silleen. Suomeksi, kiitos. Niin, tai selkosuomella. Mutta siis se, että että hirveän vaikea tosissaan vaan sanoa tuosta mitään, että siis mä ymmärrän kriitikkojen huolen, että niinku miten tuo voi säteillä tuolla nykyisellä sanotuksella muualle, mutta toisaalta sitten niinku, tämä nyt vähän taas jälleen vähän sama kuin tuota, kun tässä näissä Facebook-käyttöehdoissa, että jos nyt voi tulkita silleen, niin miten niinku me en ainakaan usko semmoiseen salaliittoon, mutta ihan hyvä, että ihmiset uskovat, koska sillä sitä ehkäistä. Minä olen paha kansalainen, minä en jaksa. Kyllä, kyllä. Erkka myös, joka ei kyseistä uutisista oikein ole mitään sanottavaa, niin puhui kuitenkin pisimpään koko aiheesta. Mennään piratismin uutisiin. Paskaa, helppo jauhaa. Se on totta. Tervetuloa puheenjohtajan pariin. Otetaan muutamat piratismin jutut, jotka tietysti hienosti asisiltana tuosta äskeisestä voi myös jollain tavalla vetää Irlantiasta pääsyn musiikkisivustoille. Irlanti on Irlantissa kyseenalaisia nolla maailmaa. Enpä kuule itseni. Tupana. Hei, minäkin kuulen. Kuulen kaikki. Minä tiedän syyn. Sori, mulla on täällä nyt menee väärää auksia tää signaali. Noin, nyt ei kuule enää. Hei, pistäpä näin. Heitetään tämä hieno musiikkisample. Kaikki tuottaa semmoista jotakin yhtä ääntä näin. Pistäpä kaiku päälle. Ei se ole kaiku, siis mä ajoin vahingossa saman signaali teille takaisin, mikä mulle tulee luureen. No niin, laita vaan uudestaan. No, kun se skype automatiikkaa saa jotenkin blokata sen välillä, mulla se on ollut nyt koko aika päällä. Ei onnistu nyt, valitettavasti. Okay. Se voi tulla olla taidettu. Se, tämä on taidetta. Irlanti saa kyseenalaisen kunnian olla maailman ensimmäinen maa, joka estää pääsyn sadoille tiedoston jakelusivuille. Laki mahdollistaa levyteollisuuden edustajien käyttää oikeustoimia palvelun tarjoajia vastaan, jotka eivät estä pääsyä heidän määrämilleen sivuille. Tästä se alkaa siis. Siis eli puhutaan nyt näistä www.piratebaby.org-tyylisistä hakukoneista. Siis. Ja mä ymmärsin tuosta tekstistä, saatan olla väärässäkin, mutta niinhän me kaikki. Mutta ymmärsin siitä, että se on nimenomaan tämä paikallinen teosto tai IFPI tai levyyhtiöiden edustaja, joka määrittää sen, että mitä blokataan ja mitä ei blokata. Ja sitten he saavat myöskin sitten, tai he voivat sitten haastaa oikeuteen myöskin kaikki palveluntarjoajat, jotka ei hypi heidän piljensä mukaan. Sen nimi on IRMA, Irish Recorded Music Association. Oikeasti. Irma, olet elämäni nainen. Irma, niin ailahtelevainen. Kyllä. Pirate Bay sanoi, että 80% palvelun torrenteista ovat laillisia. Pirate Bayn edustaja Peter Sundee. Sundee? Eikö me puhuta Irlannista sen enempää? No, mitä haluatko jotain kommentoida vielä tästä? No, mun mielestä se on aika huolestuttava ennakkotapaus, joka tapahtuu vielä EU:n sisällä, että katsotaan, koska se rupeaa säteilemään muuallekin. Koko ajan. Kaikki säteilee näin. Kaikki vaan säteilee. Tämä on niin kuin silleen, ne joo. Kaikki alkaa Lex Nokiasta. Pitäisi niin kuin paheksua näitä kaikkia, mutta ei jaksa. Ei. Satullinen kakka edes. Meillä on kakka lopussa. Okei, satullinen kakka. Lähdetään. Mulla on, sori, mulla on nyt flunssa ja mulla on sellainen olette kuumen nousee. Me ei jaksa kauheena näitä kakaat. Mutta kuitenkin Pirate... Eikö sitä paskaa ollut helppo jauha? Oli. Näin ohuen loppuun. Mutta ei tarvita enää muuta kuin hattuja. Pirate Bay sanoi siis tosiaan, että 80% palvelun torrenteista ovat laillisia. Pirate Bayn edustaja Peter Sunde kolmisoppi. Todisti. Kolmisoppi. Kyllä, kolmisoppi. Todisti Pirate Bayn oikeudenkäynnin viidentenä päivänä, että heidän omien mittaustensa mukaan 80% palvelun indeksoivista torrentiedostoista olisi laillisia. Sehän on sitten epäilemättä totta. No on, jos itse tutkii. Näyttää. Ei, kyllä mä itse asiassa uskon sen ihan noin sen takia, että jos ottaa 1000 torrenttia ja siinä ei ollut mitään puhetta siitä, että kuinka aktiivisia ne torrentit, ja on, siis onhan siellä paljon laillistakin niin on, materiaalia että, ja muuta, että se ei ole vaan sitä, mitä ihmiset suurimmaksi osaksi sieltä etsii, mutta saattaa hyvinkin olla, että ne on... Että suurin osa niistä on ihan laillisia. Eihän ole heidän asiansa, mitä sä sieltä haet. Siellä on kyllä tuohon... Niin mä en kyllä tuohon 80% usko millään. Siis kyllähän täällä on paljon kaikkia patcheja, softia ja kaikkea tämmöistä ihan kätevää jaossa, mutta en mä kyllä usko, että 80%. No tässä on nyt tuoreimmat listat. Äänikirja How to make people like you in 90 seconds or less. Tai Nicolas Boo tai jotakin. Sitten Lazamento... 5. anniversary, The Fated, en tiedä yhtään mitä. Sitten kun on joku Pelastakaa sotamies Ryanin... Salvate il soldato Ryan. Italiankielinen versio, siis se... varmaan sen ihan, on olla laillinen. No se on kyllä ihan varmasti laillinen, koska sitten tulee Traitor, Svesubilla, ihan varmasti taas laillinen, Crisis Warhead Patch. Onko nämä pelipatchit, onko ne Ne pitäisi varmaan. Ne yleensä olla. Jos on siis semmoisia patcheja, jotka siis on itse asiassa. Siis jos mä lasken nopeasti tästä niin kuin nämä tuoreimmat, niin tässä on joku 5 laillista ja loput sitten pari 25-20 laitonta. Niin nehän on uusinta nimenomaan. Niin nämä on uusia, totta kai voi siellä vanhoissa olla vaikka mitä, mutta siis niin kuin, että jotenkin nyt tuntuu jotenkin ei oikein uskottavalta ihan 100%. Mutta entäs 80%? Uskotko tähän 80%? Siis, ja mä en ottaa huomioon, että osa niistä ohjelmista, mitkä siellä on, niin ne on myös Ryan-softa. Eli niin. Aika useasti niin lähtee etsimään jotain softaa, mitä... Tai sanotaanko, kun eteen tuossa hetki sitten... Niin tämä tarkoittaa trial-softa. Jos sinä levität, niin they put you on trial on that. Niin, en nyt muuten muistakaan enää, mikä hitsi kikkula se oli, mutta vähän tommonen harvinaisempi kikkula, niin mä sain sen P2P-liikenteenä imutettu itselleni nopeampaa kuin se, että mä oon sitten imuttanut sen sieltä valmistajan sivuilta. Ja tietysti pitää miettiä myös sitä, että onko se esimerkiksi laillista vai laitonta, että jos sä jaat jonkun trialiversio jostain softasta ja sit paat seriaalin siihen erillisenä tiedostona mukaan, niin onko se torrentti silloin laillinen vai laiton? Niin. Mä haluan kyllä tietää, miten mä saan kaikista ihmisistä minunlaisiani 90 sekunnissa. Sinunlaisia, kun pitämään sinusta. Niin. No en mä semmoista halua. Mä saadaan lopetella tässä kypeen tässä, kun se ehtii lukea tämän kirjan. Mutta näin siis, tilastoja sieltä suunnasta. Niiden taas kertoo, mistä ne piraatti löytyy. Niiden julkaisee vuosittain listan pahimmista piratismimaista ja lähettää sen Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisille. Tänä vuonna maat olivat pahuusjärjestyksessä Kiina, Etelä-Korea, Brasilia, Meksiko, Espanja ja Paraguay. Olinko mä yllättynyt sitä, että Espanja on niin kuin tuolla noiden Kiinan ja Paraguayn ja Brasilian joukossa? Meillä on mitään tämmöistä niin kuin aikaisempaa statistiikkaa, että kuka on noussut tällä vuonna kilpailuun? Se on. Se tekee sen tosiaan joka vuosi. Mä en nyt tähän hätään löytänyt niitä aikaisempia. Kyllä se vaihtelee. Siellä on liikkunut maita ja jotkut on tipahtanut pois. Ja Espanja taitaa olla uusi. Että onneksi olkoon espanjalaisille. Kyllä, tervetuloa listalle. Ihan sivuhuomioon mä edelleen tällä parannettilla Pirate Base. Ai. Merirosvoilla on ihan käsittämättömän huono musiikkimaku. Arr. Oikeesti. Se ihan... No, etkö se viimeksi... Kuunteleeko ne R&B:tä? Ouch. Yeah. Etkö se viimeksi tai et viimeksi, mutta joskus puhuit paljon siitä, kun oliko se viime vuoden vai toissa vuoden ladatuin elokuva tai piratisoiduin elokuva oli Transformers, niin eikö se ole soittanut tämän trendin? Kyllä joo. Mä aina miettinyt, että mistä SWAT on lyhenne, siis se mikä lukee nyt amerikkalaisten poliisien rikosjoukkojen selässä, näin, niin se näköjään Sex with a Teenager on näköjään. Joo. Okei. Okay. Siitä on tehty elokuvakin. En yhtään ihmettele, vaikka se on kakkososa, mitä sä tällä hetkellä latailet. Androidin kehittäjät eivät voi ostaa softaa luureihinsa. Google pelkää softapiratismia ja siksi kieltäytyy myymästä ohjelmia Android-puhelimien kehittäjäversioihin. Syynä kehitysversioiden laajemmat käyttöoikeudet, jotka mahdollistavat ohjelmistojen kopioinnin. No, mitä sen? Mielenkiintoinen avoin alusta tämmöinen, että joo. Me tehdään tämmöinen, mitä te voitte tehdä mitä vaan, mutta me ei julkaista siihen mitään, koska perhana tehän voitte tehdä sillä mitä vaan. Niin. Siis, mitä hittoa, minkä ihmeen takia ne tekee nyt tommoisen? Kehitysversio, jossa ei saa pyörittää softaa myöskin aika, tai johon ei voi ostaa softaa, niin mielenkiintoinen. Että mä voisin ainakin kuvitella, että kehityshommissa saattaisi tarvita softaa, vai haluatko ne sitten vaan, että no, tehän ostatte sitten näitä kaksi? Totta kai, ne ostaa niitä kaksi. Tai sitten luotetaan vaan siihen, että jos sä meinaat oikeasti kehittää, niin se on tämmöinen niin kuin pääsykoe, että kräkkää. Jos et osaa kräkätä, niin ei susta ole kehittäjäksikään. Niin, jos on kerran kehitysversio, niin eihän niille tarvitse mitään softaa, niin hän kehittää se itse se softa. Niin. Ainakin, ne on tarpeeksi fiksuja käymään Pirate Baylla näitä ohjeita etsimässä. Otetaan sitten viikon huhu, jossa taas Nokia menee, vai meneekö Nokia kertomaan, mutta ainakin näin ollaan kuultu, että Nokia olisi siirtymässä myös mininäppärin markkinoille. Kuka tästä kuuli ja miksi se on meidän lista? Ja onko se faktaa vai fiktiota? Siis jossakin oli, mä katson vähän jutuja. Niin, eli se oli A-studiossa tai jossain ohjelmassa Kallasvuo itse sanonut tämän A-plus-ohjelmassa keskiviikkoon. Ne tutkii mahdollisuutta lanseerata omaa minikannettavaa. Eli ne tekee se. Joo, no siis, jossakin... siis se, mikä tai se, tekee ja tekee siis. Mobile Reviev, se venäläinen lafka, joka aina onnistuu jostakin kaivelemaan ne kaikki mallikuvat ennen kuin ne julkaistaan virallisesti, niin sen tyyppi oli muistaakseni blogannut, että heille olisi esitelty sillä Barcelonan mobiilimessuilla tämmöisiä vähän prototyypihköjä juttuja tai niinku keskusteltu näin, mutta sitten sille, että ne virallisesti ei esittele niitä laitteita, mitä ne on tehnyt. Protoja, jos oikein ymmärsin, voin olla väärässä. Tai siis se tyyppikin voi olla ihan bullshit. Mutta sinällään varmaan ihan looginen suuntaus, koska ainakin toi, mihin ne nettitabletit on menneet, niin ne on ihan näpäkän oloista kalustoa olleet. Että jos niin siihen ja vähän lyödään lisää tehoja ja Linux pyörimään sinne, niin kyllä kai sitä nyt ihan hyvän netbookin saa aikaiseksi. Joo, ja jos sitten ruvetaan katsoa vielä semmoistakin pientä asiaa, että Nokialla on aika hyvin noin tuotantolinjat kunnossa. Tai ainakin siis olettaisiin, että nyt nehän valmistaa jo muutenkin omaa rautaa. Niin en mä nyt näkisi minä suuren asian hypätä tähän näin. Mutta siis, niin kuin sanottu, tämä nyt on spekulointi ja tuossakin lukee tuossa uutisotsikossa, että yhtiö tutkii mahdollisuutta lanseerata omaa minikannettavaansa. Et hieno asia, jos näin on. Sinänsähän se on, mitä muuta nämä N800 ja N810 on kuin pieniä miniläppäreitä, että sinänsä se ei olisi mun mielestä yhtään ihmeellistä, ja voisin kuvitella, että jos Nokia lähtee siihen, niin sitten siinä panostetaan 3G-yhteensopivuuteen ja tällaiseen, että sä et tarvii mitään mokkulaa siihen lisäksi. Se tässä vaan, että mikä se tosiaan on se uusi pointti, mikä Nokia tässä tulisi. 3G toimii varmasti nykyäänkin. Siis niin kuin, no, what is the point? Ne on hyviä tällä hetkellä tekemään puhelimia. Harva pystyy tekemään hyvää puhelinta, mutta meillä on jo miniläppärimarkkinat jo menossa. Että minkä takia joku ostaa sitten sen Nokia miniläppärin? No, Ehkä tässä on nyt enemmänkin semmoinen ajatus taustalla, että sä, jos niin ajatellaan pelkästään sitä Nokia Internet Table, niin siinä pyörii Linuxi. Ja okei, mutta jos ruvetaankin vähän laajentaa tätä koko näkymää, niin se käyttäjällä olisi periaatteessa mahdollisuus valita siihen sitten joku muukin käyttäjärjestelmä. Siis sinällään mun mielestä niin miniläppärimarkkinoille tulo ei ole vielä niin kuin missään mielessä niin mitenkään myöhäistä, koska siis se on aika lastenkengissä ja henkkoht mielipide, mitä nyt on rämplinyt näin, niin ne on, niin suuri osa niistä on niin kuin aika kakkaa vielä. Niin, mutta se voi et mennä siis pois muodista siinä vaiheessa. Ihan hintansa määrätti näin, mutta sanotaanko näin, että mä luulen, että miettinyt, että tekisi itsellä mieli miniläppäriä, mutta ehkä niin kuin vuoden kahden päästä, niin kaupoissa on semmoista tavaraa, mistä niin kuin oikeasti, mikä oikeasti olisi semmoista niin kuin hyvää kamaa. Niin siinä mielessä, kun muut nämä valmistajat on tähän tullut tähän miniläppäriskeneen siitä, että niillä on kokemusta tämmöisten isojen niin kuin normiläppäreiden tekemisestä, ja ne skaalaa niin kuin alaspäin, niin sinällään musta niin kuin, Nokia voisi olla ihan siitä mielenkiintoinen, että tavallaan niillä on kokemusta tämmöisestä niin kuin tosi pienistä laitteista, niin tavallaan kun sitä lähdetään skaalaamaan ylöspäin, että se lähestymistapa voisi olla. No se on siinä mielessä tosiaan totta, että jos akkujen kesto on nyt ollut mitä on ollut, mutta siis periaatteessa jos mietitään sitä, että nyt voidaan sitä pienempää isontaa, niin sinne voitaisiin laittaa vähän isompaa akkua, ja näppäimistö on ollut vähän turhan pieni, nyt voidaan sitäkin isontaa, niin tietysti lähtökohdat voi olla helpompi rakentaa pienestä sen jälkeen isompaa, kun sitten taas näissä, jotka on tottunut tekemään isoa, niin yrittää sitten taas suhteuttaa sitä pienempään, mutta no, tietysti tuntuu vaan, että Nokia hyppää aina näihin kelkkoihin aina niin kuin jälkijunassa, mutta se on tietysti yksi tapa tehdä asioita, on katsoa myös, mikä on trendi. Mä en siis syytä ketään, mutta jos me nyt katsotaan, mikä on Nokian historia tässä näissä omissa puhelinhankkeissa ja muissa, niin katsotaan aina, mitä muualta tulee. Ja sitten, ei, me voitaisiin muuten tehdä tämmöinenkin. Mä en tiedä, onko se mitenkään vielä jälkijunassa. Ei se ole tehnyt vielä mitään. Herra estä sentään. Me taas puhutaan semmoista asiasta, mitä ei vielä tapahtunut edes. Katsokaa vaikka jotakin Applea vaikka. Niin siis, okei, sillä nyt on aina ihan semmoisia uusiakin ideoita, mutta siis hirveän monessa asiassa se tekee niin kuin siis sillä on tosi varovasti ja jälkijunassa, että niin kuin, et semmoisia, niin mitkä on ihan yleisiä ominaisuuksia, niin aika paljon puuttuu niiltä. Että sillä, että ne lisäilee niitä sitten niin kuin siinä vaiheessa, kun ne oikeasti on sitten niin kuin vakaita ja hyvin no, toimivat. Jos katsotaan Appleltakin, niin aikanaan Apple, kun lähti tekemään iPodeja, niin olihan siellä jo markkinoilla muilla niin MP3-soittimia. Apple hyppäsi markkinoille, joissa oli jo kilpailijoita. Eihän se nyt ollut mikään unelmatilanne niille. Eihän se ollut mikään uusi idea. Ne teki vaan se paremmin kuin ketään muu. Kylläkin haluaisin sen verran sanoa, että Nokia ei todellakaan ole Apple. Applellahan on usein niin kuin se kilpailuetu on siinä, että asiat on selkeitä käyttää, helppoja tai suht helppoja, ja sitten ne on vielä yleensä aika tyylikkäitä ulkoasulta. Nokia ei ole tunnettu mistään noista asioista, pikemminkin päinvastoin. Ja sitten yksi, mikä tässä on ihan mielenkiintoinen, niin on nämä N800 tai nämä internet-tabletit, niin nehän käyttää Maemoa, joka on Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä, ja siitä on useat miettinyt, että mitäköhän sille käy, kun Nokia ei tunnu kauheasti panostamaan tuohon niihin internet-tabletteihin enää, niin toi saattaa hyvinkin olla se, että ne saa Maemosta sitten sovellettua hyvinkin näppärästi, että se saattaa olla huomattavasti parempi kuin nämä jotkut sekasikio-Linuxit, mitä nämä laittaa nämä muut, että mitä jossain oli joku Ubuntu Plus, joka oli muuten ihan kiva Ubuntu, mutta siihen ei voinut asentaa ohjelmia. Silleen Maimo laittaa omistajana, niin mä sanon, että sen suuri ongelma on se, että se on Linux. Ei saatana. Siis niinku kaikkea kivaa sillä voisi tehdä, mutta kaikki kaatuu siihen, että puuttuu joku kirjastopaketti, sanon sillä. Sitten missään ei sanota, että mistä sen kirjastopaketin saa näin. Kirjastosta. Mennään eteenpäin. Se oli siis huhu. Katsotaan, miten ne käy. Lähteekö Nokia sinne markkinoille? Tervetuloa. Vaan tietysti kilpailuhan tarvitaan joka puolella. Se on totta. Ja aina voi keksiä jotain uutta, mitä ei pörnikään vielä tiedä. En minä kaikkea tiedä. En oikeasti. Mennään eteenpäin lyhyiseen Safari 4 podcastiin ulos, joka on hirveän nopea taas. Uusi nettiselain ja Coverflowta ja muuta vastaavaa, mitä olen aina halunnut selaimessa. Vai? Mielestäni Coverflow tuntuu todella kuolleelta syntyneellä idealla. Sitten siinä on vielä se, että sit jos sä erehdyt katsomaan sun historia, niin sitten se lataa kaikista sun vanhoista sivuista, missä sä oot sattunut käymään, niin se lataa niistä jonkun esikatselukuvat, niin se on tosi hyvä juttu. Esitän vastalauseen. Ihan oikeasti, mä olen jo nyt tässä niin kuin muutaman päivän aikana 3 semmoista sivua löytänyt historiassa, mitä mä olisin ikinä löytänyt muuten. Et muistin, minkä näköinen se sivu on, mutta en muistanut yhtään, mikä sen nimi on ja niin poispäin. Ja sitten vaan sieltä pläräsin ja kappas, toihan se on auki. Oikeasti, toimii. Mä oon samaa mieltä. Mä haluaisin, tai mun mielestä niin siis se historia-ominaisuudet on ihan turhia. Se Firefox 3 tuommoisen, se, että sä pystyt niinku hakemaan niinku sitä sivuotsikolla ja niin edespäin. Siis se on ihan tärkeä hyvä. Mutta niinku, mulla monesti tulee semmoinen, että mä nyt joskus viime viikolla ehkä olin jollakin sivulla, joka oli mielenkiintoinen, mutta enpä muista yhtään, mikä se on. Et jos mä pystyn sillä väittämään ne kaikki tolleen niinku Coverflowksi, niin kyllä kiitos. Et siis en usko, että se mikään niinku semmoinen niinku, sillä tavalla semmoinen aktiivikäyttöominaisuus olisi. Että vaan enemmänkin semmoinen, että kun haluaa palata johonkin, minkä ohi juoksi jo kerran. Olen Eeron kanssa samassa veneessä tai metrossa. Se on vaan, jos on vähänkin hitaampi yhteys, niin siihen no, pökähtää meininki. No ei pidä sitten käyttää sitä. Se ei ole pakko. Kyllä historiaa pitää saada pystyä käyttämään. No kyllä sillä varmaan löytyy. Tämä on siis tämän saada Coverflow lykättyä tästä vaan pois taloista, niin se on siinä. Herraista saada myös pois. Mutta on toi vähän, siis okei, Coverflow on joissain paikoissa ihan hyvä, mutta kyllä mä vähän rupeaa ärsyttää Applen tapa niin työntää se ihan joka paikkaan. Siis ei, kohta niin ei pysty tekemään mitään millään muulla kuin Coverflowlla. Se on lisäominaisuus. En mäkäs näe, että se ei ole ikinä korvannut mitään, se on aina tullut vaan lisäksi ja sitä ei ole pakko käyttää. Eli mä Finderissa käytä Coverflowta koskaan, mutta mehän se edes näy siinä, jolta sitä haluaa. Mutta se piti sanoa tuohon nopeuteen, että oli ihan oikeasti, kun mulla on 24 megainen netti ja käyttänyt Safari 3 ja Firefoxi 3, kun se nyt on sitten tätä ennen. Joo. Niin siis toi on ihan kuin niinku saanut tuplata nettiin lisää nopeutta. Lataa varsinkin kaikki raskaat sivut, missä on paljon flashia ja kaikkea muuta tämmöistä turhaa, niin lataa aivan sairaan nopeasti. Onko se sairaan nopeasti. Onko se niinku yhteen sopivuus parantunut sitten niinku moniin tämmöisiin web-palveluihin nähden, vai onko se niinku niiden ongelma niin yleensäkin, onko se web-palvelussa itsessään, koska kuulin jotain, että jotkut palvelut on hiukan temppuillut tämän jälkeen, mutta ei mulla ole tullut ainakaan mitään uusia yllätyksiä vastaan. Ja siis muutenkin tämä siis tuntuu, mä en ole saanut kertaakaan kaatumaan, mikä on Safari-kohdalla aika harvinaista. Että noi ihan vaikuttaa oikeasti hyvältä. Sen käyttää samaa ydintä kuin WebKit ja Chrome, eli uusinta WebKittiä, niin tota noin, se on sen takia, se on, kun sehän on nimenomaan viritetty JavaScriptiin ja Flashiin ja tällaisiin, niin se on... Se on jonkun mittauksen mukaan se on 24 kertaa nopeampi kuin IE7. No, pakko sanoa, että paljon ei kyllä vaadi, että on nopeampi kuin IE7, mutta tota... Tuliko tuohon kanssa sitten se Opera-kikkailu, Opera kautta Chrome-kikkailu, se joku semmoinen... Se on semmoinen toiminta, jota minä en ole koskaan tajunnut, mutta en... Siis tämä, että sun lävähtää ne sun omat sivut, jotka haluat tuohon ruudun, kun sä avaat se. Se niin kuin se pikavalinta joku. Joo, kyllä. Siis joo, no, tässä sä voit tää oletuksena pistää siihen kaikki sivut, missä sä useimmiten käytä, eli tämä niin kuin elää sinun mukana ikään kuin. Mutta toi, no, sit sä saat myöskin lukittua niitä paikalle lisättyä se, mitä tykkäät. Ja kyllä mä oon tästä ihan tykkäillyt, tämä on ihan näppäriä. Näkee sillä yhden silmäyksellä tyyliin, että onko tullut jotain jonnekin sillä nopsaa, mutta et... Mä tykkään ihan hirveästi siitä. Se on ollut, siis se oli yksi isoimpia syitä, minkä takia musta tuli Operan käyttäjä, koska Operassa se oli jo kai se vuonna 2005, kun mä rupesin sitä käyttää, että, ja sen jälkeen se on vasta tullut niin kuin ensin Chromeen ja sitä. Se nyt, Operassakin sillä, että se päivittää aina sen näkymä. Sen voi itse asettaa, että päivittääkseni, ja sitten siinä voi asettaa sen, että kuinka usein se päivittää sen. Että mulla on esimerkiksi Jaiku ja sellaiset, se päivittää sen kuvan 15 minuutin välein. Suurin osa ei päivitä, koska ei tarvii. Koska kyllä mä sitten, jos mä oikeasti haluan katsoa ja lukea jotain, niin kyllä mä sitten avaan sen sivun. Mutta mulla se on siinäkin mielessä näppärä, että mulla ei oikeastaan netissä ole 9 sivua enempää, missä mä... säännöllisesti käyn, niin sulla on netissä enempää kuin 9 sivua. Ja kun mä Opera yhdessä vaiheessa käytin, niin mä yritin, että okei, mikä into siinä on, niin ehkä mulla puuttu sitten joku namiska, koska niin mä en, musta oli hirveän turha, koska niin paljon mieluummin niin teen pikavalintoja niin näppäimistöllä. Mulla on se niin kuin, no se voi myöskin tehdä näppäimistöllä, silloin ne korreloi, ne, missä järjestyksessä ne on siinä, niin ne on myöskin pika. Niin, mutta tavallaan, että mulla on esimerkiksi mulla on niin kuin, siis kaikki montako kymmentä onkaan niin sivua, mille käyn paljon, niin tavallaan niille on kirjanmerkkeihin määritelty niin kuin joku avainmerkki on, että niin kuin, sillä tavalla käytän, että niin kuin esimerkiksi aikuun pääsen, kun löydän vain J ja Enteri. Mutta tuolla näkökulmalla, että niin kuin se pystyisi niin kuin ottaa niitä heti päivittäviä niin kuin tilannekatsauksia, niin tuohon voisi olla ihan... Pitääpä palata. Täytyy sanoa, että siitä mä en tykkää, mikä on Chromessa, ja tässä on se, että se, niin kun, se on hyvä, jos... Mä muistan, oliko se niin, että Chromessa ainakaan aluksi sä et pystynyt valkkaamaan niitä, mitä se oli, vaan se nimenomaan näytti vaan niin kun ne, missä sä oot viime aikoina useimmiten käynyt, ja siitä mä en tykkäisi yhtään. Opera ei tarjoa niin kun oletuksella mitään, se on tyhjä, ja mulla se itse asiassa Operan kuvaan, niin se menee siihen... monivalintaruutuun, että se Eero. Ei ole. Eero. Kyllä, tossa, kuulen. Katsommeko me nyt molemmat tätä After Dawnin uutista, jossa on niin kuin toi... Emme. Joka tapauksessa. Eli tuossa nyt on siis semmoinen niin kuin 3 riviä ja 400 raketta on nyt niitä top shiteja. Joo, sitä voi säätää. Joo, saako sinne näkymään sille, että saisi se niin kuin korkeampana sen web-sivun näkymään. Siis, ootas. Sille, että mulla olisi vaikka niin kuin 4 tai 3 sivua siinä näkymässä vierekkäin, sille, että ne ei näkyisi niin kuin semmoisena niin kuin oman ruudun muotoisina, vaan semmoisena paljon korkeampina. Ei saa. Tässä on niin kuin vaihtoehdot on niin, että sulla on 6 sivua, sitten toi 12 sivua. Joo. Tai sitten tommonen monta sivua. semmoinen, mitä itse kiinnostaa. Sehän itse asiassa... Jossakin saa esimerkiksi vaikka nokialaisissa niinku sitä selainta käyttää, niin tota painaa jotakin, tosin siitä ei ole mitään iloa, mutta siinä saa niinku näkymään sen sivun semmoisena niinku korkeana pötkönä. Niin mä oon semmoista vähän niinku haikaillut, että saisi semmoisen näkymän, että saisi 3-4 sivua vierekkäin, ja sitten näkisi, kun ne päivitty siinä niinku myös sillä alempaa. Että se olisi jotenkin tämmöistä niinku vaikka sanomalehtisivujen stalkkailuun ihan näppärää. Ja pistäkää siitä viestiä, jos löytyy. Nämä oli siis tosiaan lyhyitä, josta me nyt puhumme, että 20 minuuttia siitä, kuinka Safari 4 toimii. Se on oliko niin, että valtaista. Onko Safari 4, niin tämä beta nimenomaan oli vaan pelkästään Macille, eli vinkkariversio, että saamme odottaa joskus. Ei. On sekin, mutta se vaan toimii yhtä hyvin. Palvelunesto hyökkäys setti myyntävänä Xbox Live-käyttäjille. Mikä siis on palvelunesto hyökkäys setti? Elikkä siis, se maksakohan se $20, siis idea on se, että jos sä häviät jollekin pelissä ja sä suutut niille kovasti, niin sä pystyt niiden näkee niiden IP-osoitteen sen sun vastapelaajan ja sitten nappia painamalla pistämään sinne palvelunestohyökkäyksen, että siltä menee netti poikki. Ja Microsoft on sanonut, että se yrittää mahdollisimman pian korjata tämän asian, mutta tällä hetkellä se ilmeisesti vielä toimii. Siis huonosta häviämisestä pystytään tahkoamaan rahaa. Niin. Joo, hyvä. Kyllä. Joo, kyllä. Voit tilata sinne joku tyyppi, joka menee hakkaan. Siis toinen vähän tähän liittyen, mä en laittanut sitä, mutta mainitsen nyt vikkelästi, niin oli tutkimus, jossa justiinsa todettiin, että suurin osa hakkeroinnista ei tapahdu minkään suuren niin kuin, valtion tai yrityssalaisuuksien niin kuin perään haikaillen, vaan nimenomaan halutaan tehdä jollekin kiusaa, että sotketaan jonkun sivut tai suljetaan joidenkin palvelun vaan sen takia, että se tykkää siitä, niin tämä on justiinsa sitä sarjaa hakkerointi. No, kun nörtit snäkärillä tulee riitaan, niin sitten ne niin kaivelee jotkut niin nettitabletit taskusta ja rupeaa kaataan toisiin palvelut. Kato mitä sun bashi tekee, hei. Kato, mikä sun Facebook-status nyt on. Laserilla voisi olla kuulella näppäimistöä, ei mitään. Tässä on uutta teknologiaa myös. Tämmöistä vainoharhojen vainoharha. Eli siis säteilyn optista mittailua. Eli siis säteilyä, jota näppäilin tuottama mekaaninen energia ja jännitevuodot aiheuttavat. Eli siis jollakin laservekohtimella pystytään haistelemaan näppäimistöä sille, että mitä sillä kirjoitetaan. Tämä on siinä mielessä, tässä on se iso ongelma, että kuinka sä saat jonkun tyypin laittamaan sen laservekohtimen tuohon näppäimistön viereen. Niin, eikö sitä toimikaan kaukaa? Semmoinen, että meillä on semmoinen tarkkaampuja, missä ennen oli semmoinen punainen piste, että sä tiesit, että mihin kohtaan se osuu. Nyt on semmoinen punainen piste, joka osoittaa sun näppäimistö, jos sä näet, että joku kuuntelee jostain kaukaa. Hei! Täytyy sanoa, että mä oon hyvin vainoharhainen ihminen toisin kuin Erkka ja mä yleensä näihin uskon, mutta tää musta tuntuu vähän samalta kuin joku sanoo, että läppäreissä, joissa niissä on sisäänrakennettu mikrofoni, niin ihmiset pystyy sen äänen perusteella lukemaan, mitä sä kirjoitat, koska ne on mukaan niin hyviä ne mikrofonit, että sä kuulet etäisyyden, missä sä oot painanut sitä nappia ja sillä tavalla sä pystyt kaiken kirjoittamaan. Minä otin tämän ihan täysin tosissaan. Nykyisin, kun mä kirjoitan vuodon yrityssalaisuuksia, niin mulla on niinku kolme näppäimistöä. Niinku, yksi on se, mitä kirjoitan, ja sitten niinku, yksi näppäimistö molempien kyynärpäitten alla, ja sitten mä niinku naputtelen kaikkia kolmeen, niin mä sotkin tämän lasermittauksen. Se ei ole hyvä, jos sulla on kuitenkin vain yksi näppäimistö, millä sä kirjoitat. Sun pitäisi tehdä silleen, että sä kytket ne jotenkin sarjaan ja silleen, että ne kaikki toimii samaan aikaan, ja sitten sä voit yhden kirjaimen painaa yhdeltä näppäimistöllä ja sitten seuraavan toiselta näppäimistöllä. Nämä kaksi ylimääräistä näppäimistöä, niin ne tuottaa sisältöä Suomi 24. Okei. Sinne on helppo tuottaa se sisältöä vaikka vain kyynärpäitä käyttäen. Amazon taipuu ja Kindle ei luekaan enää kaikkia kirjoja ääneen. Amazon kertoo aikaisemmin oman tulkintansa Kindle 2 äänikirja ominaisuudesta, jonka mukaan laite noudattaa Yhdysvaltojen lakeja, joten e-kirjan lukeminen ääneen laitteen avulla on täysin sallittua. Nyt yritys kuitenkin ilmoittanut muokkaavansa Kindle 2 ominaisuutta siten, että kirjailija ja julkaisija voivat itse päättää, voiko laite lukea tiettyjä kirjoja ääneen. Hyvä. Aika nössö tempaus Amazonilta, että ne taipuu jo tässä vaiheessa siihen, koska tosiaan se Will Wheatonhan teki hauskasti sillä, kun se on kirjoittanut kirjan, niin se laittoi nettisivuilleen tai äänitiedosto, jossa oli kaksi otetta. Siinä oli hänen, hän luki omasta kirjastaan, ja itse asiassa on varsin hyvä lukija, luki otteen, ja sitten sen saman otteen luki Kinle, niin siinä kuultiin, kuinka paljon tämä niin kuin oikeasti syö äänikirjojen markkinoita tämä robottiääni. Kuinkahan moni, toisaalta niin, no niin, siis tavallaan just se on ominaisuus, jota niin kovin moni ei kaipaa, niin onko se nyt niin asia, joka takia kannattaa ruveta tappelemaan. Joskus se olisi kuinka moni edes alkanut käyttämään, jos ei siitä olisi nostettu niin suurta mekkalaa loppujen lopuksi. Niin, kuinka moni olisi tiennyt siitä, niin. Siitä ominaisuudesta. Hmm. Entä sitten maailmankallinen sarjakuva, jota verkko huutokaupataan? Tästä tuli dissaus, että tämä ei ole teknologia uutinen, mutta sitä huutokaupataan siis tosiaankin verkossa. Kerrotaan se siis kuitenkin. New Yorkin Metropolisen Collectibles järjestää huutokaupan Action Comics 1, eli siis ensimmäisen numeron särkuva lehdestä. Kesäkuussa 1998 ilmestyneessä lehdessä Teräsmies seikkailee ensimmäisen kerran. Lehteä kauppaa yksityishenkilö, joka osti lehden 9-vuotiaana vuonna 1950. Lehteä varten hän pyysi isältään 35 senttiä. Monet lapset ostivat sarjakuvia 50-luvulla, mutta lähes kaikki hävittivät ne. Tämä kaveri ymmärsi lehden arvon ihan varmasti lapsena jo miettiä, että mä laitan säilytti sen. Joo, kyllä kuitenkin. Hänen mukaansa kyseessä on maailman kallein sarjakuva listahinnaltaan $126,000. Ja kun itse tarkistin tuon huutokaupan tilanteen tällä hetkellä, ennen kuin puheenkulma alkoi, niin se oli $260,199 tällä hetkellä se kyseessä. Mut siis eli se, joka sen voittaa, niin maksaa pahaa ylihinta. Niin, mutta kyllä se jamppa, kun soitti isänsäkin, koska tuossa kannessa lukee, että 10 senttiä. Että se veti 25 senttiä voittoa sinne. No niin. Se on oikein bisnesmies pienestä mitään. On. Totta kai hakupalkkaa itselle. Mutta se sinällä, että toi on se 50 vuonna ostanut ja tuo on niin kuin 38 julkaistu. Eli se on ollut jo niin kuin... Niin, silloin se on ollut 35 senttiä ilmeisesti. Niin, tai tosikaan. Niin, no, olipa niin, hyvä se. Joo. Näin, siis se tuossa kannessa niin kuin supermies hakkaa autoa kallioon. Siitä se kaikki lähti. Kaikki pakenee niin kuin näin. Siinä on sinivuus vielä pahissa. Miksi se näyttää hirveän pahikselta, kun sitä katsoo? Miksi toi suuttuu jollekin autoon? Se ei ole saanut silloin vielä lentää edes. Ei, eikä se osannut ajaa autoa, sen takia se hajottaa muiden autotkin. Syntymäpäivä onnittelut kuitenkin. Paljon onnea vaan, ei Steve Jobs, vaan www.selaan, joka täyttää 18 vuotta, on päässyt täysikäiseksi. Pääsee baariin. Ja kuinka monta kertaa www.selaan on ollut jo baarissa nykyään, kun se on kännykössä? niin, tai kuinka kauan se on jo selannut pornoa? No sekin vielä. 18 vuotta, luultavasti. Luultavasti heti, kun syntyi. Mutta kyllähän tämä täytyy ottaa huomioon tällainen merkkipäivä. Ensimmäisen selaimen nimi muuten. Hmm. Tiedättekö, mikä se on? Mä voin klikata tuota linkkiä, se varmaan löytyy sieltä, mutta kerro. Älkää kattoko. Ei. Ei meillä ole tapannut lukea näitä. Sillä arvata? Arvaa ihmeessä, sen takia mä kysyin tälleen. Nimi on joku www tai World Wide Web tai joku muu simppeli. Kyllä, World Wide Web Browser. No, ja se muistelin, että se nimi oli joku internet tai joku semmoinen, että mä ajattelin, että ei se niin helppoa. Internet Explorer tuli myöhemmin. Ensimmäinen sellainen internet Explorer. Se on itse asiassa, tuolla on screenshot ja tuolla siellä sivulla, niin se screenshot ainakin on Next Step-alustalta, eli tämä, mikä Jobs perusti, Apple osti ja niin edespäin, ja siitä tuli sitten OS 10, niin kiinnitin vaan huomiota siinä, kun hämmennyin hetken aikaa, että siis Next Step-alustalla 18 vuotta sitten on ollut täsmälleen sama hiiren kursori kuin mikä on tällä hetkellä OS 10. Mun mielestä se oli, en tiedä, onko joku asia ei ole muuta. En tiedä, onko se kovin ihmeellinen faktoidi tähän kohtaan, mutta mun mielestä se oli aika hätkähdyttävää huomata, että itse asiassa OS 10 hiirikursori näyttää ihan helvetin rumalta, että sinänsä. Nyt en ihmettele. Nyt mä aloin tojottaa mun kursoria, niin nyt mun tuli paha mieli. Se voi vaihtaa. Ja se löytyy uusimpia versioita. Se voit ostaa varmaan niitä kalliilta jostain Steve Jobsin omasta kaupasta. Viikon terroristityökalu on Ground Zero, Mikäs tää tämmönen on? Se on helkkari hauska. Siis tämmönen Carlos Labsin tämmönen, tää on periaatteessa tossa niinku Google Maps-kartta, ja sitten valitset sen pisteen, ja sitten on pudotusvalikko, mistä voit tämmösiä tunnettuja ydinaseita valita, ja sitten katsoa, että minkälainen se olisi se blast radius siinä, eli millä tavalla se räjähdys vaikuttaisi. Ja itse asiassa nämä Little Boyt ja Fat Manit, mitä tiputeltiin silloin Japaniin joskus, tai jenkit tiputti, niin tuolta tiputtelin just äsken pukkilaan yhden Fat Little Boyn näin, niin ei siinä se, että jos pukkilaan tipahtaisi niin ydinpommi, niin ei siinä paljon muuta maata kauheena vielä haittaisi silleen. Joo, mutta toisaalta mä räjäytin maailman suurimman ydinaseen tuolla rautatieasemalla, Helsingin rautatieasemalla, ja pukkila ei siinä mennyt, joten minä olisin saanut jäädä kitumaan säteilyn jälkivaikutuksista. Mutta olisivatpahan muuten junat asia myöhässä. Onko jossakin tota... Ei varmaan selitys, paljon selitys, selitys paljon muuttunut. Olisiko Henrik jollekin noille väreille selityksen? Eikö jää tuolla? Joo, eli conflagration, eli ilmeisesti tuo on yksi sellainen kunnollinen tuho, sitten tulee niin kuin kolmannen asteen palovammojen. Onko tämä ihan oikeasti silleen niin kuin näin pieniä? Ai mä ajattelin, että onko tämä niin oikeasti, että klikkaa, niin se menee kolme kaupungin osaa, niin mä luulen, että se ei tuntuisi kauhean pieneltä siinä vaiheessa. Se, mikä mua siinä häiritsi, niin vähän niin, siinä oli näitä tunnettuja ydinaseita ja näitä historiallisia, mutta siinä, mä vähän jäin kaipaamaan, että siinä olisi semmoinen, että mikä olisi niin kuin sellainen tavallaan keskiarvoinen tai keskikokoinen ydinase tänä päivänä, että kuinka paljon megatonneja olisi ydinaseessa, jos vaikka jenkit yhtäkkiä päättäisi, että hei, että nyt toi töölö rupeaa ärsyttämään meitä aika tavalla, että pistetään se matalaksi, niin kuinka iso saattaa olla, että ei mitään semmoista keskiarvoa ole olemassakaan, että ne on kaikki hyvin erikokoisia, mutta sellaista jää miettimään, että se ei ole kovin ajankohtainen tuo Hiroshiman pommin tuho taajuus tässä tapauksessa. Eli lähdetään siis katullisen kakkaa. On tällä joku tämmönen 50 megatonninen, niin tällä se on niinku Jyväskylän silleen lanaattua kokonaan. Mutta silleen joku tämmönen Little Boy just tiputtaisi tuohon toispuolelle harjua näin, niin nää saisi vasta palovammoja. Mä vähän pettynyt. Mä aina jotenkin kuvittelin se tuho, mitä ne silloin aiheutti, niin oli paljon isompia. Näin. Mitenkään nyt väheksymättä niinku niitä niinku uhreja, jotka siellä tuli ja niin edelleen näin. Mutta siis niinku hei, siis silleen ydinaseet on sittenkin aika nössöjä. Lähetetään hatullinen... Mä en tiedä, uskallis laittaa tämän jakson nimeksi ydinaseet ovat nössöjä. Ydinaseet on hipit vohkaa tyhjästä. Lähetetään hatullinen jalostettua plutoniumia. Uraania. Uraania, mitä se on? Eikö se ole, ei kun weapons grade plutonium on se, mistä Huskin aina höökäsi, niin lähetetään sitä. No niin. Tuo 50 megatonnia on kyllä jo aika... Uraania saa kyllä. Tuo Little Boy, joka on 15 kilotonnia, niin kyllä tuolla saisi justiinsa pukkilan sillä taisi muistaakseni sai niinku pois pelistä kyllä. Äkkiä pyytään kuitenkin negatiiviset ajatukset pois ja aletaan pistää... Mitä nehän on positiivisia asioita? pistämään pistettä myös tälle. Missä päin vaan tätä niin pörniä asusta? Minä en kerro. Hei, lähetys alkaa aina, että siirretään yhteys Vantaan Tammistoon, niin ei voi hirveästi ohi mennä. Tämä ei hirveän iso alue ole. Tuleeko, että mä kuuntelen sinua? Missä päin se on niin kuin Vantaan? Onko se niin kuin sinne vasemmalle vai oikealle? Eikö siinä ole search sinne samalla sivulla? Kirjoita Tammistoon, niin sieltä löytyy. Mä kirjoitin sinne vaan Helsinki, niin kyllä rupesi paukkumaan. Tammisto. Kiitetään tässä samaan aikaan ennen kuin alkaa kosahtelemaan tähän suuntaan räjähdykset. Kiitoksia Lari, että olit tietenkään paikalla, jos siellä vielä olet jossain. On, kyllä. Mä koitin tää pitkään aikaa heittää kaikennäköistä kommenttia, mutta sit mä huomasin, että mä olin pistänyt vahingossa jossakin vaiheessa mikrofonin niin mutelle. Ja mulla on skype kaatunut, että Mä kuulen kyllä kaikki, mutta en mä pysty tekemään sillä yhtään mitään. No, sen verran kuuluu nyt tässä vaiheessa. Hyvä näin. Kiitos. Ja tervetuloa jälleen uudestaan pitkästä aikaa. Oletko maisemissa pitemmän aikaa, vai mennätkö loikata karkuun kuivaa ilmasta? No, valtio kutsuu palvelukseensa nyt sitten ensi viikon lopuksi, joten en todennäköisesti pääse. Ja seuraavasta viikonlopusta en osaa vielä sanoa, mutta sehän kyllä tässä ainakin 3 viikon päästä näyttäisi olevan semmoinen mahdollisuus, että pääsisi taas. Kyllä, ja ei hätää, kyllä se ilmasto siitä märäksi muuttuu, se on perinteinen suomalainen kesä tulossa. Eerolle kiitokset myös pääkaupunkiseudun suuntaan, siellä sitä ollaan vielä ilmeisesti pommitukset, vielä sinne osunut ja hengissä ollaan. Joo, ei kyllä tässä tuli kokeiltua jo, mutta ei ainakaan vielä tullut mitään alas, että voi olla, että se on pikku viive. Eikös tämmöinen elokuvakin ole olemassa, missä joku leikki jollain jutulla ja ne oikeasti räjähtäisi sinkoili kaikki jonnekin, en muista. Taitaa olla. Kiitoksia myös Erkalle, joka tämmöisen loistavan pelin meillä löysi. Kiitos. Pohkaa tyhjästä. Perinteisen tyyliin. Ja Henrikille myös kiitokset, että olit jälleen kerran paikalla. Mulla oli jotain sanottavaa, mutta mä en muista sitä enää, niin mä en sano mitään. Niinu sanoi, että nyt selvisikin, miksi Henrik ei pääse keskiviikkona Linukastin nauhoituksiin. Pukkaassa okay. Paukkuu siihen malliin. Pukkaassa paukkuu. Täällä oli muutamia muitakin. Siviilipalvelus on siinä mielessä hauska, että siinä ei ole kertausharjoituksia. Mä en ole käynyt kyllä siviilipalvelustakaan, että mun tarvii hyvin tota noin, vähän kiinnittää näihin huomiota, mutta siinä mielessä on se sentään jotain takaisinpäin siitä, että se on niin pirun pitkä. Kiitoksia kaikille, jotka kuuntelivat livessä. Kiitoksia kaikille, jotka olivat Irkin ääressä kommentoimassa. Siellä oli Don't Saa Jita, Streamipottia, Anon, 3663, Basse-alaviva Dostia, Ermeldos, Fibubotti, Kramel Hessujiikin tipahti sinne odottelemaan omaa vuoroa. Hiskiboy, tällä kertaa ei ollut läppärin kanssa. Kimmo H, Kuutamo, Lauri N, Meniär, Muxaf, Ninnu, 0.Porni, QDR, Sami Noukatti, SPH, The Kraken ja miten se taas on siellä? Eikö nyt se onkin mukana? Tutti Erkki, Veli V, Vesa Kakkonen, Viniliikku, X-Bird, Yau ja Chipku V, kiitoksia, että olitte mukana. Kädet ilmaa nyt! Ja muistakaa, ensi viikolla jälleen kerran puhujankulmaa käykää osoitteessa puhujankulma.com, pistäkää palautetta osoitteeseen palautajat.puhujankulma.com ja otetaan muutama palaute, mikä tuli aikaisemmin Muxaf pistää, että eikös Maimo Application Manager hoida pakettien väliset riippuvuudet tuossa Nokian laitteessa ja kyllä Ubuntu Plussa vissiin saa uutta softaa, mutta siihen masinaan ei saanut asennettua aitoa Ubuntua ja sitä Ubuntu Plussaa, joka perustui tuohon hard-versioon, ei pystynyt päivittämään jotenkin. Ei handla. Tai ainakaan mitenkään niinku tavalla, jota minä ymmärrän. Niin, no se on tästä ajasta. Ottakaa huomioon, että nämä on yksi semmoinen, siis semmoinen bulkkihumanisti, jota ei niinku Linux on yhtä läheinen kuin Dostojevski. Suviko kysyy krapulalounasta kello 20 maissa. Mullakin menee kovaa. Meille tuli juuri Anopin tekemään makaronilaatikko. Tule Suviko tänne? Kutsu on auki. Kiitoksia. Mulla ei ole koskaan ollut krapulaa.